nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Oficjalny komunikat dzisiaj albo jutro, ale wiadomo, że Kamila Glika czeka dłuższe leczenie, więc nic z jego występów na mundialu. W Brukseli o Polsce unijni komisarze przedyskutują po raz kolejny stan rozmów z polskimi władzami w sprawie praworządności. A rośnie liczba zaginionych po erupcji wulkanu Fuego w Gwatemali. To już ostatni dzień zgrupowania reprezentacji w Arłamowie. Tam piłkarzy dzisiaj czeka tylko jeden trening, a jutro przeniosą się do Poznania. Jak donosi nasz reporter, w kadrze już wszyscy pogodzili się ze stratą Kamila Glika. Trwa oczekiwanie na oficjalny komunikat. Sytuacja wygląda beznadziejnie, mówi doktor kadry Jacek Jaruszewski. W mojej ocenie sytuacja Kamila jest zła. U Kamila doszło do całkowitego uszkodzenia struktur stabilizujących obojczyk w stawie barkowo-obojczykowym. Taka diagnoza wiąże się z koniecznością dłuższego leczenia, prawie na pewno z leczeniem operacyjnym. Minimalny okres powrotu do pełnego treningu wynosi około 6 tygodni w najlepszej wersji. Wszystko powinno wyjaśnić się dzisiaj lub jutro. Piłkarze, którzy pojadą na mundial, nie oglądają się już na kontuzjowanych i trenują na pełnych obrotach. Jurata to były troszkę inne treningi, inny typ zgrupowania. Ten pierwszy tydzień tutaj był dosyć ciężki. Widać, że byśmy weszli na troszkę wyższy poziom i to było takie satysfakcjonujące, więc myślę, że jako grupa, naprawdę jako całość, to wygląda naprawdę obiecująco. Dzisiaj piłkarzy czeka ostatni trening w Arłamowie, skąd wyjadą jutro rano. W piątek w Poznaniu zagrają w meczu towarzyskim z Chile. Arłamów, Adam Malecki. Unijni komisarze będą dziś rozmawiać o stanie negocjacji z Polską. Chodzi o rozmowę w sprawie przestrzegania zasad praworządności. A w grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Część spornych kwestii została już przedyskutowana przez obie strony. Obecnie Komisja domaga się dalszych ustępstw. Wiceszef Komisji Frans Timmermans oznajmił w połowie maja, że na obecnym etapie nie ma szans na wycofanie przez Komisję artykułu 7 uruchomionego przez komisję w grudniu. Wyraził jednak nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda się dojść do porozumienia z polskim rządem w tej sprawie. Podkreślił, że osiągnięto pewne postępy, nadal jednak niewystarczające. Kolejne posiedzenie Unijnej Rady Ministrów do spraw europejskich, na którym omawiana będzie sprawa dotycząca Polski, odbędzie się 26 czerwca. Timmermans sugerował, że do tego czasu powinno nastąpić jakieś rozstrzygnięcie, które pozwoli albo wycofać, czy zamrozić procedurę z artykułu 7, albo pójść w niej krok do przodu. Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali w Warszawie o sprawach bezpieczeństwa i przyszłości Unii Europejskiej. Mariusz Pieśniewski. Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali m.in. o stabilizacji sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwie we wschodniej flance NATO, mówił Andrzej Duda. Jesteśmy z tego zadowoleni, że nie tylko Polska jest w NATO, ale że także NATO jest w Polsce. Ale także o przyszłości Unii Europejskiej. Obaj zgodni są, że wspólnota musi znaleźć sposób na wyjście z kryzysu. Potrzebujemy w tych czasach więcej wspólnego i wzajemnego zaufania. Potrzebujemy czegoś na kształt poczucia my Europa, mówił Frank-Walter Steinmeier. Poruszono też trudny temat budowy gazociągu Nord Stream. Polska płaci dzisiaj za gaz rosyjski więcej niż płacą za ten gaz Niemcy. No to stąd właśnie, że byliśmy przymuszeni do tego, żeby kupić gaz od Rosji. Oczywiście Rosja tą sytuację, Gazprom tą sytuację wykorzystał. Niemiecka kanclerz poruszyła sprawę Ukrainy w rozmowie z prezydentem Władimirem Putinem. Chodzi o rozwianie obaw Polski i Ukrainy, że druga nitka Nord Stream spowoduje zaprzestanie tranzytu gazu przez Ukrainę. Trzeba znaleźć rozwiązanie, aby utrzymać tranzyt przez Ukrainę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Większej gotowości NATO w Europie chcą Stany Zjednoczone. To w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Już jutro spotkanie ministrów obrony sojuszu w Brukseli. Tam, jak informuje Reuters, sekretarz obrony James Mattis będzie zabiegał o poparcie amerykańskiego planu. Marek Wałkuski. Amerykański plan określany jest 4 liczbami 30. Zakłada on, że NATO będzie mieć w Europie 30 batalionów sił lądowych, 30 eskadr myśliwców i 30 okrętów, które będą gotowe do akcji w ciągu 30 dni. Jak podkreśla Reuters, amerykański plan nie określa na razie, do kiedy te siły miałyby być sformowane, jaka ma być ich liczebność. Agencja przypomina, że batalion wojsk NATO liczy od 600 do 1000 żołnierzy. Sprawa zwiększenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce jest jednym z tematów rozmów wiceministra spraw zagranicznych Bartosza Cichockiego w Waszyngtonie. Punkty wyjściowe są takie same po polskiej

Ale nam się zaczęło, co? Nieźle, co? Dzień dobry Państwu. 15 już minut po 6. No troszkę dłuższy utwór, ale ładny, i łagodny i sympatyczny. Nie wiem, skąd Państwo wiedzą takie rzeczy. Tu pan Robert napisał, że budzik przesadził z klimą, niech tam redaktor trochę podkręci. Rzeczywiście, jak się wchodzi do studia po budziku, to raczej chłodno. Niektórzy wołają go pingwin. Zapraszamy do trójki. Ale każdy ma jak lubi. Kręci głową, że nie. No jak nie, jak tak. 15 minut po 6. Dzień dobry. Cóż my dziś w audycji porannej? Pracownicy, delegowani, transport międzynarodowy, regulacje europejskie będą nas zajmowały po 7.40. Zapraszamy Państwa serdecznie. To dlatego, że zapadają kluczowe decyzje i o nich opowie Beata Płomecka. Połączymy się z Brukselą. Zapraszamy już teraz. A poza tym jeden mały element i zmienia wiele. Dokonałam opłaty za telewizję kablową, opłaty nie w wysokości 100 zł, ale 10 tysięcy. Potem okazało się, że źle postawiłam przecinek, w każdym razie mój błąd, oczywiście. No, oczywiście, że tak, ale trzeba bardzo, ale to bardzo uważać na przecinki, no bo właśnie. W pewnej ustawie ktoś się pomylił i co teraz? Te opłaty zostały mylnie naliczone i my intensywnie chcemy wyjaśnić temat. Będzie on poddany również nowelizacji. No właśnie, trzeba teraz nowelizować ustawę. Jaka to ustawa? Proszę posłuchać. Porozmawiamy o tym za chwilę. Przecinek, bardzo ważna rzecz. Prawda, pani profesor? Jeżeli wyjechał, bo pokłócił się z żoną, przecinek, i czuł się samotny, to że on się czuje samotny jest skutkiem tego wyjazdu. Trzeba bardzo uważać na przecinki. Jeden mały element, a zmienia bardzo wiele. A poza tym dr Tomasz Rożek, kwadrans po 7:00 dziś się do nas teleportuje. Teleportacja, większość z nas kojarzy ją z filmami science fiction. Wtedy, kiedy scenarzyści absolutnie nie skleja się scenariusz, bo bohater musi być tu, a później tam. No i nie skleja. Taka fantazja jest, proszę pana scenarzysty. O teleportacji porozmawiamy kwadrans po 7:00. Chwilę później, 20 minut po 7:00, projekt Tata dziś odwiedzi dzieła Stanisława Wyspiańskiego i zapyta o jego dzieciństwo. Pytanie jest, czy Franciszek Wyspiański radził sobie gorzej z samotnym ojcostwem niż inni jemu współcześni samotni ojcowie. I na pewno nie był to świetny tato pod wieloma względami, ale ta więź gdzieś była bardzo mocna. Zapraszamy serdecznie. No i jeszcze przed 7:00 oczywiście Filip Jeszczar ze skrzypcami, no bo dzisiaj mamy środę, więc redaktor się pojawi. Zapraszamy serdecznie. 17 minut po 6:00 teraz. 2:02 i 7:03 kranek @polskieradio.pl 71335. Zapraszamy serdecznie. A tak żwawo to Kraków Street Band. Całkiem niedawno nasza piosenka dnia. the wheels are spinning, the cards have been dealt, so long ago, but it came. It's only beginning, and I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt, so long ago, but it came. It's only beginning, and I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt, so long ago, but it came. It's only. Kraków, Street Band. Bardzo sympatyczne poranne nagranie. List przyszedł od pana Macieja. Nie wiem, czy redaktor uwierzy, ale na dachu mojego samochodu był dzisiaj przed chwilą, gdy tylko ruszałem do pracy. Szron, 3 wykrzykniki. Wykrzykniki, ważna rzecz, tak jak przecinek. Od przecinka zależy ludzkie życie. Może państwo sobie to napiszecie. Cytuję. Rozstrzelać nie wolno. Przecinek ułaskawić. Albo rozstrzelać. Przecinek. Nie wolno ułaskawić, prawda? Dzięki. Prawda, trzeba bardzo uważać. Zapraszamy do Trójki. No mało brakowało, a wyjazdy na przykład nad Mazurskie Jeziora byłby luksusem dla nielicznych. Sprawcą nieuchronnych podwyżek miał być postawiony w złym miejscu przecinek. Stawka tak zwanej opłaty dennej, tak mamy coś takiego, opłata denna, zamiast 89 groszy za metr kwadratowy została zapisana w rozporządzeniu do ustawy prawo wodne jako 8 zł i 90 groszy. Błąd ma być jednak naprawiony. O wielkiej roli małego przecinka Ewa Dudzińska. Taki niepozorny, a jak dużo może od niego zależeć. Przecinek przeskoczył jedną cyferkę, a że zrobił to w rozporządzeniu dotyczącym opłaty dennej, wielu przedsiębiorców mogło zbankrutować. Nowa stawka za używanie gruntów pokrytych wodami ma obowiązywać właścicieli dużych przystani, ale też i małych wypożyczalni kajaków przy pomostach. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk w rozmowie z portalem many.pl obiecał, że błąd naprawi. To jest pierwszy rok funkcjonowania ustawy. Z tytułu podatku dennego niejednokrotnie te opłaty zostały mylnie naliczone i my intensywnie chcemy wyjaśnić temat i na pewno będzie on poddany również nowelizacji. Adam Kowalski, właściciel szkoły żeglarskiej na Mazurach, nie ukrywa, że w rozporządzeniu są dwie stawki opłat, ale pomylono ich adresatów. Odwrócono o 180 stopni zakres branż, które miały podlegać konkretnym opłatom. 8,90 jest na przykład, jak ktoś ma wypożyczalnię kajaków. Stoi kilka kajaków na wodzie i za dno pod tymi kajakami trzeba płacić 8,90. Przy czym statek żeglugi pasażerskiej długości 35 metrów zapłaci tylko 89 groszy. Mylić się jest rzeczą ludzką. Ja uporczywie odczytywałam licznik zużycia prądu, zapominając w ogóle o przecinku. Komputer nie wystawiał mi faktury, bo nie był zaprogramowany na tak duże pobieranie prądu. Inna pani również pomyliła zera i to na swoją niekorzyść. Z mojego konta oszczędnościowego dokonałam opłaty za telewizję kablową. Opłaty nie w wysokości 100 zł, ale 10 tysięcy. Przelewem. Zorientowałam się po kilku dniach, że na moim koncie jakoś dziwnie brakuje pieniędzy. Potem okazało się, że źle postawiłam przecinek. W każdym razie mój błąd, oczywiście. Po miesiącu kablówka oddała mi pieniądze. Hura. Ale mogło być różnie. Źle użyty przecinek to nie tylko błąd w rachunkach, ale też nieporozumienia w kontaktach międzyludzkich, przypomina profesor Katarzyna Kłosińska. Weźmy sobie na przykład takie zdanie. Wyjechał, bo pokłócił się z żoną i czuł się samotny. I teraz, jeżeli przed tym i czuł się samotny, nie postawimy przecinka, to będziemy mieli taką treść. Wyjechał dlaczego? Z dwóch powodów. Bo pokłócił się z żoną i dlatego, że czuł się samotny. Natomiast jeżeli wyjechał, bo pokłócił się z żoną, przecinek i czuł się samotny, to, że on się czuje samotny jest skutkiem tego wyjazdu. Czasami taka konstrukcja zdania w sytuacjach, no powiedziałabym, o wiele bardziej poważnych, nawet bywa powodem procesu sądowego. Emerytowany matematyk profesor Michał Szurek pamięta, jak wielu jego studentów nie zaliczyło egzaminu z powodu źle postawionego przecinka. Żeby nie popełniali błędów, uciekał się do takich drastycznych przykładów. Najbardziej obnażającym sprawę przykładem jest petycja skazanego do prezydenta o łaskę. Prezydent oddepeszował do władz więziennych: ułaskawić nie można rozstrzelać. Ułaskawić nie można rozstrzelać, czy ułaskawić nie można rozstrzelać. oby było jak najmniej ofiar przecinków. Zdecydowanie. Ewa Dudzińska badała sprawę przecinka. Czekam na Państwa propozycje. Może zdarzyło się też odczytać źle licznik, prąd, gaz. To się tam nie tak łatwo połapać, co oni tam napisali na tych licznikach. Tam jest tyle zer. To wszystko jest jakoś tak dziwnie. Ten przecinek, nie wiem gdzie on tam jest. No ale być może się Państwo orientują. 26 po 6. Wystarczy cichy wiatru szept. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą. Znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą. Znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Pytanie do pana reaktora odnośnie tego przecinka i tego i. Przecież wyłączono od podstawówki, że literka i zastępuje przecinek, więc nie stawia się przecinka i literki i. Chyba to źle zrozumiałem. Dziękuję. Dziękuję. Tak. Chyba tak. Wystarczy biały kolor brzozy. I już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą. Znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa i Jack. Minęła 6.30. Artur Wartowski. Przed dopalaczami ostrzega główny inspektor sanitarny. To potem jak 12 osób z Trzebiatowa w Zachodniopomorskiem trafiło do szpitali z objawami zatrucia środkami psychoaktywnymi. To osoby w wieku od 14 do 30 lat. Niektóre są w stanie ciężkim. Prokuratura podała, że mężczyzna podejrzany o rozprowadzanie dopalaczy został już zatrzymany. Między innymi wnioskami o wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło oraz minister rodziny Elżbiety Rafalskiej zajmą się dzisiaj posłowie. Złożono je w Sejmie pod koniec kwietnia w trakcie protestu niepełnosprawnych. Beata Szydło oceniła, że wniosek o jej odwołanie jest mało merytoryczny. Z kolei zdaniem Elżbiety Rafalskiej wniosek wobec niej jest nierzetelny, niezgodny ze stanem faktycznym, przygotowany byle jak. W porządku obrad Sejmu są też propozycje klubów opozycyjnych obniżające stawki podatku VAT na artykuły żywnościowe. Pierwszy mecz naszych na Mundialu także w Warszawie. Na Stadionie Narodowym będzie można obejrzeć spotkanie biało-czerwonych z Senegalem rozgrywane w Rosji. Jest miejsce dla 70 tysięcy kibiców. 8 wielkich ekranów. Każdy z tych ekranów, które są już na obiekcie, ma 52 metry kwadratowe. Dodatkowe 4 będą dostawione. Mówi rzeczniczka prasowa Narodowego Monika Bożdyńska. Mecz z Senegalem 19 czerwca. To był serwis Trójki. Dziś pogodnie. Na Suwalszczyźnie, a także w Tatrach będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany na Dolnym Śląsku, porywisty. Ranek raczej rześki i to nie są ćwiczenia. Naprawdę chłodno jest. Proszę się troszkę odziać cieplej. W dzień od 16 stopni w Suwałkach, 18 w Trójmieście i Białymstoku, 20 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu, do 22 stopni we Wrocławiu. Napisała pani Magdalena. Pani Magdalena uczy polskiego w liceum i w tej sprawie przecinków o które to pytał słuchacz kilka chwil temu i no dużo literek tam jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Barany Mariani, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1990. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Rezerwuj wcześniej, wypocznij bardziej. Zarezerwuj jesienną podróż liniami Emirates już teraz, a zaoszczędzisz więcej. Specjalne ceny w klasach biznes i ekonomicznej już od 1915 zł za przelot w obie strony z Warszawy. Wybierz Emirates i odwiedź niezwykłe miejsca na całym świecie. Zarezerwuj do 14 czerwca na emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry dla pana. Ja chciałem spytać się szanownego pana reaktora, bo dopiero włączyłem radio, o jakich przecinkach gadamy? Znakowych czy słownych? No właśnie, rozmawiamy o wszelakich, proszę pana, bo to jest naprawdę bardzo szeroki temat. Zaczęło się wszystko od opłaty dennej, bo mamy taką opłatę, więc od opłaty dennej. Tam w rozporządzeniu miało być 89 groszy, czyli 0,89. No wyszło 8,90 groszy. Tak jakoś się przesunął przecinek i to się czasem zdarza. Tak samo ktoś tutaj napisał, tak samo było z zawartością żelaza w szpinaku. Przesunięty przecinek i wiele pokoleń biednych dzieci. I do my makeup in somebody else's car.

Nie wiem, czy on może siedzieć na ławce rezerwowej. No, na pewno nie może. Ale gdzieś proszę mu w pobliżu tej ławki rezerwowej załatwić miejsce. Zresztą w tej sprawie także Stefan Szczepłek gdzieś w Rzeczpospolitej pisze o pękniętym kręgosłupie, chociaż chodzi tak naprawdę o bark. Ale w tej samej Rzeczpospolitej na pierwszej stronie rzecz bardzo ważna i ciekawa, nie ucieszy to państwa, ale już czytam. Chodzi o to, że od lipca przedsiębiorcy mogą mieć problemy z otrzymaniem faktury na podstawie paragonu. Konieczna może być wymiana nawet 85% kas fiskalnych. Wszystko dlatego, że od 1 lipca ma wejść w życie nowelizacja VAT. Większość sprzedawców straci możliwość wystawiania faktur na podstawie wydanych wcześniej paragonów. Resort Finansów wyjaśnia, że sprzedawca wystawi fakturę tylko wtedy, gdy wydruk z kasy będzie zawierał numer NIP nabywcy. Jak szacuje resort, taką możliwość ma tylko 330 tysięcy kas fiskalnych. To około 15% wszystkich działających urządzeń. Aż 1 800 000 kas nie ma takiej funkcji. Czy to oznacza, że trzeba je wymienić? Projektowane przepisy nie nakładają obowiązku wymiany kas rejestrujących, zapewnia resort, ale w takim układzie wieszczy to kłopoty, jeśli chodzi o ten paragon po transakcji, a nie o tę fakturę po transakcji na przykład kilka dni. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że nieuczciwi przedsiębiorcy omijają przepisy o obowiązkowej minimalnej płacy na zlecenie. Niektórzy wykorzystują luki w prawie i potrącają nawet kilka tysięcy złotych na przykład za wypożyczenie zatrudnionemu odzieży roboczej lub spóźnienia do pracy. Inni zaniżają faktyczną liczbę przepracowanych godzin. Inspekcja Pracy chce ograniczyć takie praktyki. Proponuje limity potrąceń z pensji i doprecyzowanie ewidencji czasu pracy. Posłowie nie mówią nie. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Jeśli chodzi o wakacje, ciekawa rzecz. Popularność Turcji i Bułgarii podbija ceny wakacji. Turcja wraca do łask. Bułgaria tutaj rośnie, jeśli chodzi o popularność. Egipt i Tunezja powoli odzyskują popularność wśród turystów, a to wszystko oznacza podniesienie cen w tych miejscach. No, choć jest to trochę nielogiczne, no bo wzrasta znów liczba kierunków, do których jeżdżą. Destynacji, przepraszam. Oczywiście destynacji. W związku z tym jest większy wybór. No, ale popatrz, to wszystko... na słowo destynacja przychodzi redaktor Jaślar. No natychmiast oczywiście, to wiadomo, znany destynator. Co on tam destynuje, to się okaże przed siódmą, natomiast jeśli nie w sprawie wakacji, ale jeszcze w sprawie nadzoru dużo informacji. Otóż stocznie idą pod nasz nadzór, mówi Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, bo mamy ambitny plan uzdrowienia tego przemysłu. Natomiast premier przejmuje kontrolę nad Orlenem i Lotosem. Pisze dziennik, ale także Puls Biznesu na stronie pierwszej. Premier opróżnił bak ministrowi. Tak zatytułowany jest ten tekst, ładny tytuł. Orlen i Lotos będą się łączyć pod bezpośrednim nadzorem Mateusza Morawieckiego. Krzysztof Tchórzewski, szef resortu energii, przestanie straszyć ich inwestorów. Tak pisze Puls Biznesu. PiS za to chce się zapisać do większej partii. Gazeta Wyborcza pisze, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zabiegają o to, by po wyborach do Europarlamentu wejść do frakcji Europejskiej Partii Ludowej, tej samej, w której są PO i Fidesz Viktora Orbana. Czytamy już na pierwszej stronie. Wewnątrz oczywiście o strajku, o proteście studentów na Uniwersytecie Warszawskim przeciwko reformie Gowina, geście solidarności z mniejszymi ośrodkami uniwersyteckimi, ale także w cyklu reporterskim Miasta Szpiegów, dziś odcinek trzeci, to chyba najsłynniejsze Miasto Szpiegów, Wiedeń, opowieść. Neutralność idealną przykrywką jest bowiem, chyba to czyta się jak powieść szpiegowską, choć to tylko dwie strony reportażu w Gazecie Wyborczej. W Austrii został gorąco przyjęty Władimir Putin, donosi Gazeta Polska Codzienna. Codziennie prezydent spotkał się wczoraj w stolicy Austrii z kanclerzem Sebastianem Kurzem oraz prezydentem Aleksandrem van der Bellenem. Jest to element szerszej dyplomatycznej ofensywy Kremla, ale nieco wyżej duży tekst zatytułowany Baza US Army ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Władze Litwy, Łotwy i Estonii oraz Wielkiej Brytanii zgodnie przekonują, że to w Polsce, uznawanej za najmocniejszy militarnie punkt wschodniej flanki NATO, powinna powstać stała baza armii Stanów Zjednoczonych. Działania strony polskiej w tej sprawie popiera także większość amerykańskich mediów branżowych, pisze Gazeta Polska Codziennie na stronie pierwszej. No a tabloidy zajmują się dzisiaj wciąż Stanisławem Piętą. To bohater pierwszej stron niezmiennie od kilku dni. Chodzi o to, że wydawał także sejmowe prawdopodobnie. No właśnie, wszystko wskazuje na to, tak pisze Super Express, że mógł płacić sejmowymi pieniędzmi. A czy Antoni Macierewicz i Bartłomiej Misiewicz przygarną piętę, pyta dziennik Fakt, także na stronie pierwszej. Jeśli chodzi o tygodniki, to Polityka pisze o tym, że polskie dzieci najczęściej w Europie oglądają pornografię. Nie wiedzą, co widzą. To tekst okładkowy w tym numerze. Katarzyna Nosowska zerka na nas z okładki Tygodnika Powszechnego. Nosowska od nowa o wygrywaniu z lękiem i czułości dla siebie opowiada wewnątrz numeru. A możesz odłożyć tutaj tak, oczywiście, na tę stronę? Oczywiście. A Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym obchodzi 30 lat hejtu, publikując kij baseballowy, oblepiony winietami różnych mediów. No, tak nie wiem, może przypadkowo, może to się zdarzyło losowo, ale są media tylko takie, zwłaszcza krytykujące Prawo i Sprawiedliwość. No tak wyszło. To w tygodnikach. To prasa. I Krystian Hanke, 2-2 i 7 trójek. Co się stało z zerem? Bo jak ktoś przestawił przecinek, to co się stało z zerem? Bo to miało być 0,89, a 8,9 to gdzieś jest zero. Ja wiem, gdzie jest zero. I pan też wie, gdzie jest zero. Ono jest moim zdaniem na końcu tego 8,90 albo zostało przeniesione do jakiegoś innego rozporządzenia i też trzeba bardzo uważać. Może linijkę wyżej i zrobiło się z tego o? O? O? O proszę. Odłożyliśmy Tygodnik Powszechny i Katarzynę Nosowską na okładce tego Tygodnika Powszechnego. To dlatego, że chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wysłuchania książki pani Katarzyny Nosowskiej. Przed 12 czytamy w Trójce, a ja, żem jej powiedziała Kaśka. Redaktor wie, o co chodzi. No pewnie. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestanę. Gdy wygrzebiesz się serpenty, wrócę, gdy się skończy. Nosowska, a ja, żem jej powiedziała, przed 12 książka do posłuchania. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam, witam, bo widzę, że dysputa dalej trwa. To ja mam taką propozycję, żeby może w tych ustawach wszędzie zamiast przecinków zastosować literkę I. I byłoby spokojniej, myślę. 2-2 i 7 trójek. Była mowa o tym, że redaktor Jaślar jest znanym destynatorem, a może on jest znanym destynatorem? A czy w muzyce są takie przecinki? Generalnie w muzyce są takie przecinki, ale jednak redaktor jest znanym destynatorem. Tak ja bym bardzo prosił jednak, dobrze? Dobrze. Urywki z kalendarza. Dziś obrał destynację Myśliwiecka 357 Filip Jaślar. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Przecinek. A w muzyce są tam przecinki takie? No? Pauzy. W tych takie... mróweczkach, tych tam, co pan czasem przynosi ze sobą? Chyba dla wokalistów są takie przecinki na górze. To jest bardzo ważna wskazówka, żeby wziąć oddech. Jednak, żeby wziąć oddech. To dobrze, że im to się rysuje, bo prawda? Mogliby zapomnieć. Dzień dobry państwu. Japaj grał niemnożka Mozarta. Ja gawariu paruski, pata musz to. Siewodnia u nas jest prazdnik ruskawa języka. No, dałem radę. Są takie poradniki. Tenis w weekend, windsurfing w weekend, altówka w długi weekend. A ja państwu zaprezentowałem moją znajomość języka rosyjskiego w 15 sekund. Proszę, 8 lat nauki i swobodnie mówię po rosyjsku. Przez 15 sekund. W dniu języka rosyjskiego zagram państwu coś Puszkina albo Haczaturiana w rocznicę jego urodzin. Szable słyszeliśmy. Ja słyszałem. Bardzo dobrze. Jedną. Tak, bardzo dobrze. Imieniny dziś obchodzą Benignus, Kandyda i Więcerad. Wszystkiego najlepszego. Dziś również przypada 56. rocznica otwarcia pierwszego w Polsce sklepu Super Sam. No i rozpoczęła się istna konsumencka rewolucja. Klient wchodził sobie do sklepu, brał koszyk i zwiedzał. Nabiał słodycze, wędliny, pieczywo. No a bogatsi czasem nawet coś kupowali. A przy kasie nie można było wtedy płacić kartą ani zbierać punktów na nagrody. Skoro jesteśmy w sklepie, to przedstawię państwu propozycję moich kolegów na nazwę dla warzywniaka. Supermarchew. I propozycja druga, best seller. A muzycznie finał warzywniczy z programu kabaretu tej z tyłu sklepu. Jak już klient zrobił zakupy w Super Samie, jak te sznurkowe siatki się porozciągały pod ciężarem mleka ptysia mazowszanki i sera tylżyckiego półtłustego, trzeba było jakoś te dobra przetransportować do swojego M3 ze ślepą kuchnią. I tu władza wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym, rozpoczynając produkcję wózka na zakupy z silnikiem spalinowym. 6 czerwca 1973 roku rozpoczęto produkcję Fiata 126P. Zagrałem melodię z serialu Bolek i Lolek, ponieważ i film, i maluch produkowane były w Bielsku Białej, czyli się zgadza. Z życia grupy Mozarta. Dziś rozpoczynamy 4-dniową trasę koncertową Monachium, Gdańsk, Bayreuth, Kraków. Uprzedzając państwa pytania, tak, mamy mapę, tak, wiemy ile mamy lat. A o trasie Monachium, Gdańsk, Bayreuth, Kraków mówię dlatego, aby prosić państwa o mentalne wsparcie. W dniu języka rosyjskiego bardzo państwu dziękuję i żegnam się tradycyjnym. Zdrastwujcie. Хорошо. Dziękuję bardzo. Destynacja Monachium dzisiaj? Dzisiaj tak, Monachium. Dzisiaj no, Monachium. Brawo, brawo, brawo. Jutro Gdańsk. Jutro Gdańsk. Pojutrze Bayreuth. To obok. Wszystko bliziutko, proszę pan. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie. Proszę się trzymać w tej trasie koncertowej. Dzień dobry. Ja, żem chciała tylko powiedzieć, że książkę pani Nosowskiej trzeba przeczytać, ale też koniecznie obejrzeć, bo jest doskonale zilustrowana. Miłego dnia życzę. I oczywiście zachęcamy do słuchania. Za 5,5 minuty siódma będzie. We'll be right back.